Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetent des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Començarem escoltant a un saxofonista injustament poc reconegut i reeditat avui en dia. La música de Buddy Tate té la suntuositat de Ben Webster, el swing de Dexter Gordon i l'empenta del gran gegant que va ser. Un estil basat en el blues i el soul que va saber convertir-se al bebop magistralment. L'escoltarem amb Tete Montoliu al piano a l'any 75 i un directe a Copenhague, ciutat que durant aquests anys es va convertir en la sede europea del jazz per la gran quantitat de jazzmans americans que s'autoexiliaven del seu país buscant més reconeixement i oportunitats per al seu treball. Anem doncs per començar amb un directe i Buddy Tate en Tete Montoliu amb l'estàndard Stomping at the Savoy. Thank you. Thank you. És evident que el llegat deixat per Paco de Lucía, entenent les possibilitats del flamenc amb l'aportació melòdica i improvisativa del jazz, no ha passat de llarg. Gerardo Núñez és un dels més avantatjats deixebles del gran guitarrista. Als 11 anys va començar a tocar la guitarra amb el professor Rafael d'Àguila. En 13 anys, el director de la càtedra de flamenc li deixà fer els primers acompanyaments a grans cantaores. Segons diu ell mateix, d'aquells cantes vaig absorbir molt. Donar un concert de guitarra és molt difícil, sobretot si es tracta de flamenc, ja que el públic vol veure una obra flamenca. Espera espectacle, festa, en tot el que comporta, cant, ball, percussió, muntar concerts només de guitarra flamenca és un repte molt arriscat. Another spring, I know our hearts will dance again and sing again. So wait for me till then. Be glad the bird is on the wing. Another time to love and laugh with me. Just wait and see. Will just believe in me. La pel·lícula titulada Bona nit i bona sort explica un dels períodes més tristos i foscos de la història dels Estats Units, quan el senador Joseph McCarthy, recolzat per el futur president Richard Nixon, va començar una histèrica caça de bruixes contra el suposat comunisme americà. La seva demagògia va portar a fer marxar del país artistes com Charles Chaplin, o l'actor Joseph Losey, o l'escriptor Raymond Chandler, o portar a la presó a jazzmans com el saxofonista Hank Mobley, entre molts d'altres. La pel·lícula aprofita també per fer una crítica a la tele com a instrument de por i manipulació. Joseph McCarthy va ser destituït per una actitud contrària a les tradicions de l'Estat i va morir de cirrosis i alcoholisme l'any 1957. La música de la pel·lícula resulta exquisita en tot moment, gràcies a la veu de la cantant Diane Rivers. N'hem escoltat una mostra d'aquesta banda sonora. Hernán López Nusa, un jove pianista cubà que ja té varis premis, com el del millor pianista solista que va rebre al Festival de Jazz de Montreux. També ha rebut premis a la República Dominicana o al seu propi país. Hernán López Nusa és un dels més grans pianistes actuals de Cuba i del jazz llatí. Seguim en Count Basie. Aquest és Junior Duke Ellington, el més gran director de jazz de tots els temps, i un dels pocs músics que, venint del swing dels anys 30 i 40, van saber adaptar les seves orquestres a les exigències del bebop, renaixent novament cap a l'èxit i l'admiració mundial. Per les seves files han passat innombrables grans jazzmans, que es van fer un lloc inqüestionable a dins del jazz. A l'orquestra de Count Basie el més important va ser, sens dubte, el saxofonista Lester Young. Escoltem el gran director i pianista als anys 50. Thank you. Harvey Mann és un dels flautistes més reconeguts de l'època més clàssica del jazz. La seva aportació a gran nombre de gegants del jazz li va donar un nom. Com a líder, a cops va saber demostrar que n'era mereixedor d'ell i d'altres va caure a dins de la música fàcil, lluny del jazz i buscant resultats més comercials. El LP Memphis Underground, el flautista demostra a on podia arribar quan s'ho proposava. Aquí va saber fusionar funky, soul, rock i jazz. Sàviament combinat, l'hem escoltat d'aquest LP amb el tema del mateix títol. Que Louis Armstrong, gràcies al seu talent, ha portat a la gent de tot el món a través del llenguatge universal de la música, el consol, el goig i la comprensió. La cita pertany a l'esment de 1958 de la legislació de la Càmera de Representants a l'estat de Boston i dona fe que molt abans que li arribés la seva fi, el 1971, Louis havia conquistat no només el món, sinó també el seu propi país, Estats Units. And he shows them a pearly white, just a jackknife as Maggie did. And he keeps it out of sight when the shark bites. Per als seus seguidors, per als qui Armstrong havia estat quelcom tan inesgotable i immanent com el sol, Armstrong era un artista de talla mundial, un nen negre dels suburbis que parlava directament al cor d'algú, tant de Groenlàndia com del Japó. Era un tipus humil i treballador que nit rere nit no tenia altre propòsit que agradar al públic. Com a artista, Louis va ser el més gran. Ell era el riu del que naixien tots els afluents del jazz. Armstrong era com una muntanya, l'ombra de la qual cobria els pobles dels voltants. Yes, from a tugboat by the river bubble. A cement bags drooping down. Yes, cements just for the weight, dear. Arran d'un emfisema greu, la seva trompeta no va poder seguir dirigint el seu propi grup amb mà ferma. El seu estil, a l'hora de cantar, amb una afinació i un sentit del tempo perfectes, continuava omplint de llàgrimes els ulls del públic. En ell seguia present l'essència del jazz, la irònica presa del poder per part dels negres nord-americans de la música popular occidental va ser possible gràcies a Armstrong, qui al costat de Ellington i Fats Waller va ser un dels cavalls de Troia d'aquell moviment. Sweet Lucy Brown, oh, the line forms on the right gears. Now that Mackie's back in town. La passió en els grans grups de rock d'ara és el resultat lògic de la passió que s'apoderà del públic el 1929 quan Louis va cantar I'm Misbehaving, i el procés encara no ha conclòs. Solament el nivell artístic d'Armstrong podia substituir una cultura per una altra malgrat els prejudicis. Ell, però, sempre va estar al marge d'aquest ordre de coses i ho va deixar ben clar amb la seva pròpia dita. Deixeu-me escriure les cançons d'un país i que s'ocupi de les lleis qui vosaltres vulgueu. Thank you. Abans de que Miles Davis cridés a Kenny Garrett al seu grup d'una forma definitiva, Garrett ja havia fet alguns treballs amb altres artistes com Freddie Hubbard, Art Blakey i especialment en Woody Shaw, en qui faria un gran treball tots dos junts com a líders. En tots ells, Garrett ja havia demostrat el seu gran talent. En Miles, però, va començar a fruir dels fruits de la fama i del reconeixement, no sols per part del gran trompetista, que no dubtava en afalagar el seu virtuosisme, sinó també del públic en general. Els seus treballs, al llarg dels anys, han demostrat que Miles no estava equivocat sobre el potencial musical que era el gran saxo alt. L'hem escoltat del CD Songbook i el tema Miss Baja. Seguim amb el tema d'una sèrie infantil de la tele, que es va fer famosa farà uns 30 anys, més o menys, i que encara avui és famosa i no precisament per la seva música, sinó per el caire dels seus personatges. Segur que amb les primeres notes tots els nostres oients, especialment els de 50 anys o més, ja sabeu de qui es tracta. Thank you. Els Picapiedra, o segons diu el CD en anglès, de Flintstones, un tema que el jazz ha reinterpretat alguns cops. En aquest cas, els protagonistes eren el baixista Ray Brown, junt amb el guitarrista Herb Ellis i el trompetista Harry Sweets Edison. Acabarem amb el que va ser la mà dreta i principal creador, junt amb Django Reinhardt, del Gypsy Jazz, amb el violinista Stefan Grappelli, en aquest cas juntament amb un altre gran violinista, com també Joe Benuti, i el tema T for Two. Ens anem acomiadant de tots vosaltres fins la setmana que ve, que tornarem a estar amb tots vosaltres. Adeu i gràcies.